สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีมานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซู55นะครับความเชื่อตอนที่3ครับนะครับเมื่อวานนี้ผมได้เรียนนำเสนอเวลาที่เราปรารถนาที่จะเพิ่มพูนความเชื่อของเรานะครับความเชื่อของเรานั้นหรือความเชื่อของใครก็ตามนะครับในพระวจนะของพระเจ้าได้บอกถึงกระบวนการการเกิดความเชื่อนะครับว่ามาจากไหนความเชื่อนั้นเกิดจากการได้ยินได้ฟังครับแปลว่าอะไรครับจะต้องมีการสื่อสารนะครับสื่อสารเนื้อหาสาระแห่งความเชื่อจะต้องมีกระบวนการการคิดกระบวนการการพัฒนาความเชื่อของเราเมื่อวานนี้ผมได้นำเสนอว่ากระบวนการการพัฒนาความเชื่อนั้นขึ้นอยู่กับความคิดนะครับและข้อมูลต่างๆที่เราทั้งหลายได้รับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสริมและบวกกับประสบการณ์ที่เราทั้งหลายมีกับพระองค์ในแต่ละวันคำถามที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อนะครับ4คำถามด้วยกันนะครับเมื่อวานนี้ผมได้พูดไปแล้วนะครับคำถามแรกก็คือว่าเราต้องคิดพิจารณาเมื่อเราอยู่ในความรับผิดชอบต่างๆนะครับที่หนักหนาสาหัสที่หนักหน่วงหรือเราอาจจะอยู่ในความการข่มเหงเอาอาจจะอยู่ในความทุกข์ยากลำบากครับหรือเราบางทีอาจจะอยู่ในระหว่างการสูญเสียบุคคลที่เรารักไปหรือบางทีเราอาจจะเป็นผู้ที่อยู่ในวิกฤตการต่างๆในชีวิตการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของชีวิตการคุกคามของภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเราจะต้องถามคำถามครับว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็นใครเมื่อวานนี้ผมได้อธิบายไปแล้วนะครับพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าเป็นพระบิดาผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ผู้เนรมิตสร้างจักรวาลโลกและสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นผู้เดียวที่ครอบครองและควบคุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวกาแล็กซี่ต่างๆและฝนลมก็อยู่ในสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงบัญชาและบันดาลให้เกิดขึ้นและพระองค์ไม่เพียงแต่บันดาลให้เกิดขึ้นหรือสร้างเท่านั้นพระองค์ก็ยังดูแลรักษาเมนเทนแนนซ์สิ่งที่พระเจ้าได้ทรงเนรมิตสร้างด้วยรวมทั้งพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงรักพี่น้องครับเรามีพระบิดาบนสวรรค์นะครับในพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าถ้าเราขอขนมปังพระบิดาจะให้งูเหรอคุณพ่อจะให้งูเหรอนะครับหรือให้ก้อนหินเหรอหรือเมื่อเราขอปลาหรือเราขอปลานะครับพระเจ้าพระบิดาจะให้งูเหรอแปลว่าอะไรครับแปลว่าสิ่งที่พระเจ้าให้กับเรานั้นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีพระเจ้าไม่ได้ให้ของที่ไม่ดีแต่หลายๆครั้งความทุกข์ยากลำบากหรือสิ่งต่างๆที่เราได้รับอาจจะเป็นของไม่ดีเพราะเหตุที่เราทั้งหลายหานะครับหามันด้วยตัวเองนะครับคือพูดง่ายๆว่าแกว่งเท้าหาเสี้ยนนะครับหลายๆครั้งทีเดียวชีวิตของเราเป็นอย่างนั้นเมื่อเราแกว่งเท้าแน่นอนครับมีวันหนึ่งเราจะต้องไปเจอเสี้ยนแต่พระเจ้าได้ควบคุมแลหรือเพราะพระเจ้านั้นได้อนุญาตให้เสี้ยนต่ำเท้าของเราเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้และหันกลับมามีความเชื่อพึ่งในพระเจ้าอยู่ในฐานของพระองค์ต่อไปประการที่สองครับเราจะต้องถามตัวเองว่าพระเจ้าทรงทำอะไรนะครับนอกจากการที่พระเจ้าทรงสร้างโลกนี้แล้วพระเจ้ายังทรงให้อิสระเสรีกับเรานะครับในการเลือกพี่น้องครับเรามีอิสระเสรีในการเลือกมากขนาดไหนครับมีไหมครับในขณะที่พระเจ้าได้ทรงส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูคริสต์ได้ลงมาและเพื่อที่เป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยรอดที่เรามองเห็นได้เราสัมผัสได้เราได้ยินได้นะครับถามว่าพระเจ้าทรงทำอะไรครับคำตอบก็คือว่าพระเจ้าทรงช่วยเราแต่เราต้องตอบสนองต่อพระเจ้าอย่างถูกต้องนะครับการตอบสนองต่อพระเจ้าทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราได้เลือกนะครับเราจะต้องเลือกบางสิ่งบางอย่างเราจะต้องเลือกพระเจ้ามาก่อนในชีวิตของเราเราจะต้องเลือกพระเจ้ามากกว่าสิ่งอื่นใดพระเจ้าต้องเป็นอันดับแรกในชีวิตของเรานี่คือความเชื่อครับประการที่3ครับคำถามก็คือว่าอะไรคือสิ่งแรกที่เราจะต้องตอบสนองต่อพระเจ้านะครับเราต้องตอบสนองต่อพระเจ้าคำตอบก็คือสิ่งแรกที่เราต้องตอบสนองต่อพระเจ้าคือความเชื่อนะครับสิ่งต่อไปก็คือการเชื่อแล้วจะต้องเชื่อฟังครับการเชื่อฟังนั้นเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อนะครับเราจะต้องยอมรับด้วยความเชื่อของเราและเชื่อในความจริงนี้ต่อจากนั้นเราจะต้องเริ่มต้นกระทำด้วยการเชื่อฟังเชื่อฟังอะไรครับเชื่อฟังพระสัญญาต่างๆในพระคัมภีร์แล้วก็ประยุกต์ใช้พระสัญญาเหล่านั้นในชีวิตประจำวันของเรา นี่ครับนี่คือสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับชีวิตคริสเตียนในการพัฒนาความเชื่อนะครับกับพระเจ้าที่มีต่อพระเจ้านั้นจะต้องพัฒนาด้วยประสบการณ์ด้วยการเชื่อฟังครับเมื่อเรายิ่งเชื่อฟังเราจะยิ่งมีประสบการณ์กับการช่วยกู้ของพระเจ้าเมื่อเรายิ่งเดินด้วยความเชื่อฟังซึ่งเริ่มต้นจากความเชื่อนั้นจะทำให้เรายิ่งลึกลงลึกกับพระเจ้าเมื่อเรายิ่งมีประสบการณ์เรายิ่งลงลึกผมเคยอธิบายแล้วนะครับว่าเมื่อเรายิ่งเชื่อฟังเราจะยิ่งมีประสบการณ์เราจะยิ่งรู้มากขึ้นว่าพระเจ้าน่ารักพระเจ้าทรงพระสัญญาทรงดำเนินตามพระสัญญาทรงสัตย์ซื่อตามสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้และเมื่อเช่นนั้นเรารู้เช่นนั้นเรารู้ว่าพระเจ้าของเราน่ารักเราก็จะรักพระองค์มากขึ้นครับเมื่อเรายิ่งรักพระองค์แน่นอนครับการตอบสนองเหนือเบื้องสูงขึ้นไปก็คือยิ่งรับใช้พระเจ้าปรารถนาที่จะเห็นแผ่นดินของพระเจ้ากว้างไกลขึ้นปรารถนาที่จะถวายตัวพระเจ้าในดีกรีที่ลึกมากยิ่งขึ้นในดีกรีที่แรงมากยิ่งขึ้นในการตอบสนองสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับพี่น้องครับคำถามที่4ก็คือว่าแล้วถ้าทำอย่างนี้แล้วพระเจ้าจะตอบสนองเราอย่างไรอะไรบ้างนะครับง่ายๆครับคำตอบสั้นๆคำตอบเดียวฟันธงก็คือพระเจ้าจะทรงรักษาพระสัญญาของพระองค์นั่นคือพระคุณและพระพรพระกรุณาอันอุดมนั้นจะไม่ขาดจากชีวิตของเราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้เชื่อพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้านะครับผมมีอยู่4ข้อในวันนี้นะครับที่จะเป็นของฝากที่จะให้พี่น้องนะครับฮีบรูบทที่11ข้อที่6นะครับเพื่อทำให้พระเจ้าพอพระทัยบุคคลนั้นจะต้องเชื่อว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่และจะประทานบำเหน็จแก่ผู้ที่แสวงหาพระองค์นะครับพี่น้องลองเปิดดูนะครับฮีบรูบทที่11ข้อที่6นะครับข้อที่2ครับ1ยอห์นบทที่4ข้อ16นะครับบุคคลที่เชื่อว่าพระเจ้าทรงรักเขาและเขารักพระองค์พระเจ้าจะทรงสถิตอยู่ในผู้นั้นอันนี้ก็จะเป็นของฝากนะครับของขวัญล้ำค่าจากพระเจ้าอีกชิ้นหนึ่งครับบุคคลที่เชื่อว่าพระเจ้าทรงรักเขาและเขารักพระองค์นั้นพระเจ้าจะทรงสถิตอยู่ในผู้นั้นพี่น้องครับวลีคำว่าพระเจ้าจะทรงสถิตในผู้นั้นนั้นไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่สถิตอยู่นะครับแต่คำว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในผู้นั้นหมายความถึงความรู้สึกหรือการประจักษ์ในใจนะครับการมีประสบการณ์ในใจว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเขาตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราขาดและประสบการณ์ของเราหลายคนที่มาจากพระเจ้านะครับขาดไปเพราะอะไรครับเพราะเหตุที่ว่าเรานะครับ รู้แต่ในใจครับแต่เราไม่ประจักษ์เราไม่ได้รู้สึกนะครับแต่ความเชื่อนั้นทำให้เรารู้สึกได้ความเชื่อและประสบการณ์กับพระเจ้าที่เราเชื่อฟังพระองค์นั้นครับทำให้เรารู้ว่าพระเจ้ารักเราและเราตอบสนองเราซาบซึ้งต่อพระองค์ด้วยการรักพระองค์ตอบของฝากสิ่งที่3ครับข้อคัมภีร์โรมบทที่10ข้อ17ครับความเชื่อนั้นเกิดจากการได้ยินได้ฟังครับความเชื่อนั้นเกิดขึ้นจากการสอนการเทศนาเรื่องพระเยซูคริสต์เพื่อนครับทำให้ผมได้กลับมาคิดว่าทำไมผมจะต้องตื่นเช้าๆเพื่อที่จะแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าก็คืออยากจะให้พี่น้องได้เกิดความเชื่อครับเมื่อความเชื่อเกิดครับพี่น้องจะมีประสบการณ์กับพระเจ้าในแต่ละวันและเมื่อมีประสบการณ์กับพระเจ้าในแต่ละวันพระองค์จะทรงโปรเทคหรือพระองค์จะทรงปกป้องคุ้มครองชีวิตของพี่น้องในขณะเดียวกันเราก็จะมีประสบการณ์กับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเมื่อยิ่งเชื่อยิ่งเชื่อฟังก็จะยิ่งรักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นรักพระเยซูมากยิ่งขึ้นแต่แน่นอนครับคนที่รักพระเยซูเฉยๆนะครับอยู่เฉยๆไม่ได้นะครับรักพระเยซูเฉยๆไม่ได้ครับเขาจะต้องยิ่งอะไรครับยิ่งรับใช้พระเจ้ามากยิ่งขึ้นยิ่งถวายตัวเขาในระดับลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับสุดท้ายครับพระวจนะพระเจ้าซึ่งเป็นของฝากในวันนี้คือโคโลสีบทที่2ข้อที่6และข้อที่7หลังจากที่เราได้ต้อนรับพระเยซูนะครับชีวิตของเราก็อย่างรากและก่อร่างสร้างขึ้นในพระเยซูโดยผ่านทางความเชื่อครับนะครับนี่คือกระบวนการการเติบโตด้วยความเชื่อเพราะฉะนั้นของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับทำให้เรารู้ว่าความเชื่อนั้นทำให้ชีวิตของเรานั้นมีชัยชนะเป็นชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัยและเป็นชีวิตที่ทำให้เรานั้นเป็นพระพรต่อผู้อื่นอีกมากมายอาเมน